षष्ठी के दिन एक बार भोजन कर सप्तमी को प्रातः काल ही ऐसे नदी तट अथवा जलाशय पर जाकर दीप दान और स्नान करो जिसके जल को किसी ने स्नान कर हिलाया ना हो, क्योंकि जल मल को प्रक्षालित कर देता है। बाद में यथाशक्ति दान भी करो, इससे तुम्हारा कल्याण होगा। वशिष्ठ जी का ऐसा वचन सुनकर इंदुमती अपने घर वापिस लौट आई और उनके द्वारा बतलाई गई विधि के अनुसार अपने स्नान ध्यान आदि कर्मों को संपन्न किया। सप्तमी के स्नान के प्रभाव से बहुत दिनों तक सांसारिक सुखों का उपभोग करती हुई वह देह त्याग के पश्चात देवराज इंद्र की सभी अप्सराओं में प्रधान नायिका के पद पर अधिष्ठित हुई। यह अचला सप्तमी संपूर्ण पापों का प्रशन करने वाली तथा सुख सौभाग्य की वृद्धि करने वाली है। राजा युधिष्ठिर ने पूछा, भगवन, अचला सप्तमी का महात्म्य तो आपने बतलाया, कृपा कर अब स्नान का विधान भी बतलाएं। भगवान श्री कृष्ण बोले, महाराज, षष्ठी के दिन एक भुक्त होकर सूर्य नारायण का पूजन करें, यथा संभव सप्तमी को प्रातः काल ही उठकर नदी या सरोवर पर जाकर अरुणोदय आदि वेला में बहुत सवेरे ही स्नान करने की चेष्टा करें। सुवर्ण, चांदी अथवा ताम्र के पात्र में कुसुम्भ की रगी हुई बत्ती और तिल का तेल डालकर दीपक प्रज्वलित करें। उस दीपक को सिर पर रखकर हृदय में भगवान सूर्य का इस प्रकार ध्यान करें। तदनंतर दीपक को जल के ऊपर तैरा दें, फिर स्नान कर देवता और पितरों का तर्पण करें और चंदन से कर्णिका सहित अष्टदल कमल बनाएं। उस कमल के मध्य में शिव पार्वती की स्थापना कर प्रणव मंत्र से पूजा करें और पूर्व आदि 8 दलों में क्रम से भानु, रवि, विवश्वान, भास्कर, सविता, अर्क, सहस्त्र किरण तथा सर्वात्मा का पूजन करें। इन नामों के आदि में ओंकार तथा अंत में नमः पद लगाएं, यथा ओम भानवे नमः, ओम रवये नमः इत्यादि। इस प्रकार पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य तथा वस्त्र आदि उपचारों से विधि पूर्वक भगवान सूर्य की पूजा कर स्वस्थान गम्यताम यह कहकर विसर्जित कर दे। बाद में ताम्र अथवा मिट्टी के पात्र में गुड़ और घृत सहित तिल चूर्ण तथा सुवर्ण का ताल पत्राकार एक कान का आभूषण बनाकर पात्र में रख दे। अनंतर रक्त वस्त्र से उसे ढककर पुष्प, धूप आदि से पूजन करें और वह पात्र दौर्भाग्य तथा दुखों के विनाश की कामना से ब्राह्मण को दे दे। अनंतर भृत्य समन्वित मेरे ऊपर पुत्र, पशु, भगवान सूर्य प्रसन्न हो जाएं ऐसी प्रार्थना करें। फिर गुरु को वस्त्र, तिल, गौ और दक्षिणा देकर तथा यथाशक्ति अन्य ब्राह्मणों को भोजन कराकर व्रत समाप्त करें। जो पुरुष इस विधि से अचला सप्तमी को स्नान करता है उसे संपूर्ण माघ स्नान का फल प्राप्त होता है। जो इस महात्म्य को भक्ति से कहेगा या सुनेगा तथा लोगों को इसका उपदेश करेगा वह उत्तम लोक को अवश्य प्राप्त करेगा। बुधाष्टमी व्रत कथा तथा महात्म्य। भगवान श्री कृष्ण बोले, महाराज, अब मैं बुधाष्टमी व्रत का विधान बतलाता हूँ जिसे करने वाला कभी नरक का मुख नहीं देखता। इस विषय में आप एक आख्यान सुने। सतयुग के प्रारंभ में मनु के पुत्र राजा इल हुए। वे अनेक मित्रों तथा वृत्तों से घिरे रहते थे। एक दिन वे मृगया के प्रसंग से एक हिरण का पीछा करते हुए हिमालय पर्वत के समीप एक जंगल में पहुंच गए। उस वन में प्रवेश करते ही वे सहसा स्त्री रूप में परिणत हो गए। वह वन शिवजी और माता पार्वती जी का विहार क्षेत्र था। वहां शिवजी की यह आज्ञा थी कि जो पुरुष इस वन में प्रवेश करेगा वह तक्षण ही स्त्री हो जाएगा। इस कारण राजा इल भी स्त्री हो गए। अब वे स्त्री रूप से वन में विचरण करने लगे। वे यह नहीं समझ सके कि मैं कहां आ गया हूं। उसी समय चंद्रमा के पुत्र कुमार बुध की दृष्टि उन पर पड़ी। उसके उत्तम रूप पर आकृष्ट हो बुध ने उसे अपनी स्त्री बना लिया। इला के एक पुत्र उत्पन्न हुआ जिसका नाम पुरुरवा था। पुरुरवा से ही चंद्रवंश का प्रारंभ हुआ। जिस दिन बुध ने इला से विवाह किया उस दिन अष्टमी तिथि थी, इसलिए वह बुधाष्टमी जगत में पूज्य हुई। यह बुधाष्टमी संपूर्ण पापों का प्राशन तथा उपद्रवों का नाश करने वाली है। राजन, अब मैं आपको एक दूसरी कथा सुना रहा हूँ। विधेय राजाओं की नगरी मिथिला में निमि नाम के एक राजा थे। वे शत्रुओं द्वारा लड़ाई के मैदान में मार डाले गए। उनकी स्त्री का नाम था उर्मिला। जब राज्यच्युत एवं निराश्रित हो इधर उधर घूमने लगी, तब अपने बालक और कन्या को लेकर वह अवंती देश चली गई और वहाँ एक ब्राह्मण के घर में कार्य कर अपना निर्वाह करने लगी। वह विपत्ति से पीड़ित थी। गेहूं पीसते समय वह थोड़े से गेहूं चुरा कर रख लेती और उसी से शुधा से पीड़ित अपने बच्चों का पालन करती। कुछ समय बाद उर्मिला का देहांत हो गया। उर्मिला का पुत्र बड़ा हो गया। वह अवंती से मिथिला आया और पिता के राज्य को पुनः प्राप्त कर शासन करने लगा। उसकी बहन श्यामला विवाह योग्य हो गई थी। वह अत्यंत रूपवती थी। अवंती देश के राजा धर्मराज ने उसके उत्तम रूप की चर्चा सुनकर उसे अपनी रानी बना लिया। एक दिन धर्मराज ने अपनी प्रिया श्यामला से कहा, वैदेही नंदनी, तुम और सभी कर्मों को तो करना, परंतु ये 7 स्थान जिनमें ताले बंद हैं, इनमें तुम कभी मत जाना। श्यामला ने बहुत अच्छा कहकर पति की बात मान ली, परंतु उसके मन में कौतूहल बना रहा। एक दिन जब धर्मराज अपने किसी कार्य में व्यस्त थे, तब श्यामला ने एक मकान का ताला खोलकर वहां देखा कि उसकी माता उर्मिला को अति भयंकर यमदूत बांधकर तप्त तेल के कढ़ा में बार बार डाल रहे हैं। लज्जित होकर श्यामला ने वह कमरा बंद कर दिया। फिर दूसरा ताला खोला तो देखा कि वहां भी उसकी माता को यमदूत शिला के ऊपर रखकर पीस रहे हैं और माता चिल्ला रही है। इसी प्रकार उसने तीसरे कमरे को खोलकर देखा कि यमदूत उसकी माता के मस्तक के लोहे की कीले ठोक रहे हैं। इसी तरह चौथे में अति भयंकर श्वान उसका भक्षण कर रहे हैं। पांचवे में लोहे के संदश से उसे पीड़ित कर रहे हैं। छठे में कोल्हू के बीच ईख के समान पेरी जा रही है। और सातवें स्थान पर ताला खोल कर देखा तो वहां भी उसकी माता को हजारों कृमि भक्षण कर रहे हैं और वह रुधिर आदि से लथपथ हो रही है। यह देखकर श्यामला ने विचार किया कि मेरी माता ने ऐसा कौन सा पाप किया जिससे वह इस दुर्गति को प्राप्त हुई। यह सोचकर उसने सारा वृतांत अपने पति धर्मराज को बतलाया। धर्मराज बोले, प्रिय, मैंने इसलिए कहा था कि ये 7 ताले कभी ना खोलना, नहीं तो तुम्हें वहां पश्चाताप होगा। तुम्हारी माता ने संतान के स्नेह से ब्राह्मण के गेहूं चुराए थे। क्या तुम इस बात को नहीं जानती हो जो तुम मुझसे पूछ रही हो? यह सब उसी कर्म का फल है। ब्राह्मण का धन स्नेह से भी भक्षण करे तो भी 7 कुल उद्योगपति को प्राप्त होता है, और चुरा कर खाएं तो जब तक चंद्रमा और तारे हैं तब तक नरक से उद्धार नहीं होता। जो गेहूं इसने चुराए थे वे ही कृमि बनकर इसका भक्षण कर रहे हैं। श्यामला ने कहा, महाराज, मेरी माता ने जो कुछ भी पहले किया वह सब मैं जानती ही हूँ। फिर भी अब आप कोई ऐसा उपाय बतलाइए जिससे मेरी माता का नरक से उद्धार हो जाए। इस पर धर्मराज ने कुछ समय विचार किया और कहने लगे, प्रिय, आज से 7 जन्म पूर्व तुम ब्राह्मणी थी। उस समय तुमने अपनी सखियों के साथ जो बुधाष्टमी का व्रत किया था, यदि उसका फल तुम संकल्प पूर्वक अपनी माता को दे दो तो इस संकट से उसकी मुक्ति हो जाएगी। यह सुनते ही श्यामला ने स्नान कर अपने व्रत का पुण्य फल संकल्प पूर्वक माता के लिए दान कर दिया। व्रत के फल के प्रभाव से उसकी माता भी उसी क्षण दिव्य देह धारण कर विमान में बैठकर अपने पति सहित स्वर्ग लोक को चली गई और बुध ग्रह के समीप स्थित हो गई। राजन, अब इस व्रत के विधान को भी आप सावधान होकर सुने। जब जब शुक्ल पक्ष की अष्टमी को बुधवार पड़े तो उस दिन एक भुक्त व्रत करना चाहिए।